I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Chcielibyśmy rozpoczynać nowy dzień, budzić, a tu masz reggae night. To na dzień dobry w budziku. 4 minuty po 4:00 i nawet 4 sekundy. Czas na piosenkę dnia. Dziś Bokka.

ktoś tam przyspał. Nie, absolutnie nie, to tak to się nie zdarza. Takie sobie tutaj fraszki i graszki urządzamy, bo państwo już obudzeni, już na nogach, już z drogi. Na przykład pan Mariusz z Katowic, dla wszystkich słuchaczy śle serdeczności. Droga do Wrocławia luźna, 9 stopni, jest okej. To pan Mariusz jako pierwszy dziś SMS-owo, mailowo. Pan Rafał pozdrawia wszystkich z ciepłego Szczecina. Na razie 13 stopni i bezchmurnie. No, czujemy to ciepełko i te fantastyczne życzenia. To pan Rafał jako pierwszy mailowo, a telefonicznie panowie dziś wespół w zespół, tak prawa, lewa, prawa, lewa. Lewa, lewa od pana energetycznego Tomka i energetycznego Romana. 12 stopni popadało to w drodze z Rzeszowa do Warszawy. No, a pan Tomek, który zajął dłuższą chwilkę dziś redaktorkowi, zdobył ten laur pierwszeństwa korespondenta telefonicznego, podpowiada, że wczoraj na koncercie Kazika i kwartetu Proforma w Gorzowie było zacnie. Rozumiem.

Pan Karol, zdaje się, już po pierwszej. No tak, tak. To taka pora, że już po pierwszej kawie. A tak a propos copy-paste, to przypomniało mi się, stary, to wiadomo, to jest chyba z cyklu Suchary Karola, jak to dwóch studentów znalazło jakiś świstek. Pytają się jeden drugiego, co to jest? Nie wiem, ale jakby co, to szybciusieńko kserujemy. Budzikowe kalendarium. No przecież mówiłem, że suchar. Przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 23 kwietnia. I tak w 1775 roku urodził się Joseph William Turner, angielski malarz i grafik, jeden z najwybitniejszych pejzażystów XIX wieku. W 1858 roku urodził się Max Planck, niemiecki fizyk, laureat Nagrody Nobla z 1918 roku w dziedzinie fizyki, twórca teorii kwantów. W 1938 roku zmarł Stefan Drzewiecki, inżynier, wynalazca i konstruktor, mający w swym dorobku zbudowanie przyrządu do automatycznego prowadzenia statku na mapie, pneumatycznej wyrzutni torped i elektrycznej łodzi podwodnej. Dziś 80. rocznica śmierci Stefana Drzewieckiego. Z kolei 48 lat temu zmarł Marian Wyrzykowski, aktor i reżyser teatralny, pedagog. Pamiętamy, że grał i u Schillera, Antczaka w Teatrze Polskiego Radia, stworzył cenione interpretacje ról w klasyce dramatu narodowego. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy też i muzycznego kalendarza, a to już za niecałą godzinę będziemy sięgać po muzyczne imprezje właśnie pod wspólnym mianownikiem 23 kwietnia. No hej, hej, pan synoptyk już się uśmiecha. Hej, hej, za 3 minuty prognoza pogody. Push my buttons, I'll be patient, you can try me, it's just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve, feeling buried alive. Well, I would love you like a millionaire, living on a dollar a day. Oh, hey. Money isn't everything. prawda? Akcja Czujne Ucho i między innymi pan Robert podpowiada, a ten hej to brzmi zupełnie jak Bedlito. No, mówiłem przecież, że hej, mówimy panu synoptykowi. Już po 4:30, sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No, myślę, że Kasia Nosowska by się ucieszyła z takiego porównania. A co? Pan synoptyk o tym, że z zachodu na wschód przemieszczać się będzie Zatoka Niżowa z układem frontów, przejściowo z południowego zachodu napływać zacznie cieplejsze powietrze polarne, morskie, jeśli tak się zagubi, ale po przejściu Zatoki z zachodu napływać zacznie chłodniejsza masa powietrza. Znaczy się chyba jesień idzie, tak to wygląda. Jeszcze pogodnie. Jedynie przed południem na wschodzie kraju słonecznie, a w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać prawie w całym kraju możliwe burze, także te z gradem postępujące od zachodu na wschód. Bez burz na krańcach wschodnich. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 70, w górach do 75 km na godzinę. Ciśnięcie rośnie, w południe strażackie. W Warszawie wyniesie 998 hektopaskali. A na termometrach dziś od 17 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie. W północnej części kraju 19, 20, w centralnej 21, 22. Na krańcach południowo-zachodnich do 24, podobnie zresztą na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce i na Górnym Śląsku do 26. Tyle o pogodzie. Teraz muzyka i rozgrzewający cykl. Trzy na raz. Prezentujemy trzy utwory i szukamy czegoś, co łączy. A właśnie wykonawców, tytuły, nagrań. No, jakiś wspólny mianownik jest. Coś się zrodziło w budzikowej webetynie, państwa zadaniem jest odszyfrować. Cóż to takiego? Tu i teraz SMS-owo 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Czwartek ja mam dyżur, piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. W czwartek ty masz dyżur, w piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Żółwik. Nie, to nie odpowiedź prawidłowa, to kolejarz z Małaszewicz tuż przed wędkowaniem. Żółwik obudzony. No to

Tak, tak. I jeszcze raz tak prawidłowe odpowiedzi. I kto? I pan Wojtek, lodziarz, który przymknął pakę na tę chwilę, odpowiada, że chodzi o dziewczyny w naszym cyklu trzy na raz. Tak, druga i trzecia nutka jak najbardziej o tem. A i zresztą pierwsza, tak, ale nie. Dziś pan Wojtek z Lublina odpowiedział, dziękując za życzenia. Tak jest, Wojtek w naszym cyklu trzy na raz. No faktycznie, przecież dziś Wojciecha odpowiada Wojtek z lasu jako drugi, a jako trzeci, choć być może na drugie ma pan Zdzisław ze Starachowic odpowiada, że to Wojciech. Brawo, na trzecim miejscu, być może z drugim imieniem, może z bierzmowania. No tak czy inaczej dziś Jerzego i Wojciecha. Wojciech Korda, Niebiesko-Czarni, Wojciech Młynarski i Wojciech Waglewski. Ostatnie nagranie, Metafora łaski, to oczywiście z albumu Tischner, mocna nuta. Polecamy państwu serdecznie tam. Fantastyczni wykonawcy, 12 niepowtarzalnych utworów, a wśród nich właśnie ta Metafora łaski. To piękna dziewczyna. Piękna dziewczyna. Dziś w Trójce, przed południem u Niedźwiedzia i jutro także na gali Fryderyków. Polecamy i zachęcamy do tego, by nasłuchiwać uważnie. No i by głosować na nowe nagranie w Trójce. Mateo Basi. Will never be the same. i Basia jeszcze w poczekalni, ale do góry, powolutku, po cichutku. No może się uda w zestawie do głosowania już w tym tygodniu. I tak przyznam szczerze, słuchając Państwa głosów, wsłuchując się w głos serca i w to, co Państwo mówią, powinienem powiedzieć, cofam to, co powiedziałem przed chwilą. No tak, taka jest gorzka prawda. Bo ani dziewczyny, ani Wojciech, a Jerzy dziś, tak powinno być w naszym cyklu trzy na raz. Pan Jerzy, pan Jurek się dopomina tegoż właśnie. Dziś moje imieniny. No tak, to wszystkiego dobrego. No więc nie dziewczyny, nie Wojciech, państwo, panowie wybaczą, ale ze względu na pana Jerzego, który dziś słucha, pana Jurka, imieniny Jerzego. To niech będzie dzisiejsza odpowiedź w naszych trzech szybkich, ale jutro się odkujemy. Jutro też będzie trudniej. Polecamy i zapraszamy. Poniedziałkowy dzień dobry. Od pani Kingi bardzo serdecznie dziękujemy. Na nasłuchu pan Rafał, pan Robert też w drodze do pracy. Bardzo serdecznie dziękujemy za codzienną obecność. Ten poniedziałkowy poranek także wita z nami pani Iwona z Nysy. Sygnał od pani Joli po tak pięknym weekendzie, choćby przez chwilę docenię ciszę i poczekam na kukułę. Będzie o 5:00. Leszno plus 12, pogoda senna i kropi. Gorąco pozdrawia w drodze do pracy za chwilkę z krajową piątką do Wrocławia. Pani Aleksandra, na razie te leszczyńskie pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy korespondencji od państwa zagranicznych. Bardzo się cieszę już na tę chwilę. To za dosłownie 3 minuty i 33 sekundy. Teraz taka podróż. Tam też zdaje się Paryż się pojawi. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie, wciąż spóźniony. C'est la vie, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, tak realny. Tak żyć na palcach. Zostałeś tu przez złudzenia. Zostałeś tu. W Krakowie nocą wciąż grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. C'est la vie, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Fantastyczne nagranie, fantastyczne wykonanie, muzyczne wspomnienie sprzed lat. Andrzej Zaucha, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał i Zbigniew Wodecki. Sygnały od państwa, troszkę dalej od granicy Warszawy, między innymi od pana Jarka Zakrzów-Turawski. Wita, 7 stopni opolskie, a dziś w drodze do pracy, do Radomia. Sygnał z Wiednia, 16 stopni, to od naszego europejskiego podróżnika, od pana Stefana. Pracowity poniedziałek, zapowiada się Morgan fra Middelfart na nasłuchu, Fionia i pan Sebastian. No, bardzo pracowita pierwsza nocka tygodnia numer 17, zbliża się do końca. Suchar także z Danii z podpowiedziami. Bardzo pięknie dziękujemy i od pana Zdzisława także z dużego mobilka. Dziś trasa Kassel-Paryż. Trochę pada i mamy 17 stopni i znów poranna witaj zmiano. Tak jest, poranna witaj zmiano, to życie twe tak pięknie rozpoczynamy. Mam nadzieję, że z uśmiechem i optymistycznie, jakkolwiek po pogodnym weekendzie, choć ten tydzień ma być pochmurny i deszczowy, burzowy, ale o tym także po godzinie 5. Do 5 Ania. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono dawno nas, jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam Trójka, Polskie Radio.